Academy, amb un programa intensiu de 5 mesos, et preparem i ens comprometem a trobar-te la feina que aspires. Els nostres alumnes estan treballant a empreses com Amazon, Microsoft, Trivago i Accenture. Entra a ubicum.tech. RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Jordi Basté. Nacho. Hola, buenas noches. ¿De dónde llamas, Nacho? De Fiche. ¿Y en qué trabajas, Nacho? Yo no trabajo, José Ramón, yo soy invidente. Anda, que adivinas, adivina. Ah, pues tú tienes que saber quién va a jugar. Coño, qué invidente, no vidente. Ah. Porque la ràdio és així. Perdona, però és que estos cascos... 11:45. Us heu preguntat mai com es pot viure sense poder-hi veure? Com s'ho fan les persones cegues amb les accions més simples del dia a dia? Hola, Enric Botí, delegat territorial de l'ONCE Catalunya. Bon dia. Hola, molt bon dia. Que sàpiga, aviam, qui vulgui veure'ns, és curiós que utilitzem el verb veure avui, eh? El qui us vulgui veure ho podrà fer a través de Facebook Live, ara mateix, del Facebook Live del món RAC1, el Facebook Live en directe en aquests moments per veure el que passarà en aquest estudi. Per què? Jo ho explico tal com ara, si m'equivoco, Enric, em corregeixes. El dia dels Premis Ràdio Associació de Catalunya, l'Enric em va dir, escolta, m'hagis de fer una entrevista per fer d'una manera. I jo vaig pensar, una entrevista, que passa alguna cosa a l'11 i m'ho expliqueu. Diu, no, és que vull fer una cosa. Que és que una entrevista amb igualtat de condicions. I dic, què vol dir una entrevista amb igualtat de condicions? Expliqui, sisplau, Enric Botí, què vol dir una entrevista amb igualtat de condicions? En igualtat de condicions vol dir fem servir la veu i la oïda. Les persones cegues, senzillament no hi veiem. La ràdio és un magnífic company i companya de les persones cegues i moltes vegades fem una entrevista i no fem igualtat de condicions. I si la persona que s'ha entrevistat és cega, perquè el locutor no ho pot ser, ni que sigui una estona, l'entrevista es pot fer igualment. Ja. L'Albert Sort, va, ahir a la reunió de la redacció del programa, l'Albert Sort, diu, bueno, i com llegiràs l'entrevista? I clar, si tens el guió, dic, no, clar, evidentment el guió no servirà per res. El guió no servirà per res. El guió te l'hauràs de preparar abans. Bueno, ja no, clar, ja vaig tard, ja no l'he pogut preparar. No el tinc aquí, me l'han passat ara, però és que no en tinc ni idea. Per tant, ja com si no servís de res. Perquè com ho farem, això, Enric? Explica'ns-ho. Doncs el que farem és posar-te un antifàs i amb un antifàs començar l'entrevista. Va. Perquè, aviam, primera pregunta. Com has entrat aquí a l'estudi? Pots explicar als oients com has entrat? Sí, jo he entrat aquí a l'estudi acompanyat, m'ha acompanyat el Quique Calvo, un company de l'ONCE, el cap de comunicació, hem vingut aquí, ens heu atès molt bé a la recepció, ens heu demanat la documentació, ens heu acompanyat cap a l'ascensor i hem pujat aquí. Al pujar aquí ens ha passat el que ens passa a moltes persones, que volien fer un pipi, per allò dels nervis i tal. Hem anat al lavabo, però ens han dit que era el lavabo de dones. Jo m'he sentit tranquil perquè m'han avisat primer. Sí, perquè estem amb obres. Sí. Estem amb obres. Llavors, a partir d'aquí ja hem estat aquí a l'estudi i ens han explicat una miqueta com era l'estudi per dintre. Una taula rodona, m'han dit que hi ha un piano molt a prop, sí, darrere teu. Cadires que envolten la taula i tens seients pels oients, persones que a vegades estan escoltant a dintre de l'estudi. M'he volgut fer una composició visual de com era l'estudi on tu fas els programes habitualment, Jordi. Val, perfecte. Llavors, ara jo faré... Vas demanar igualtat. Per tant, tu ara amb... Ara ja no hi haurà mirades entre tu i jo. Hi haurà només la veu, que és el que ens iguala. Jo el que et demano, sé que portes ulleres, sí, m'ho han dit, que te les treguis, sí, i que et posis aquest, val, antifàs que no t'apreta. Espera, tu m'encanta que els auriculars un moment, un, sí, segon, eh? Jo em poso l'antifàs, no m'apreta, i jo puc prometre que no veig res. Prometo que no veig res. Vale, Jordi. L'únic que em poso és auriculars a sobre perquè de tant en tant m'agrada, t'hauries de sentir a prop, per tant, va, ja estic aquí davant del micro, ara. Va, ara, Jordi, què faig? Doncs ara tu ets el... Ah, ara t'he de fer una entrevista, no? A partir d'aquí. Ara tu m'has de fer una entrevista, però tens un primer problema. Hauràs de controlar el temps. El temps és hora. Clar, no, però a la 11 ens agrada pensar una, sí, mica, sí, i t'hem portat un rellotge. Val. Tu em deixaràs la mà esquerra i jo te'l col·locaré. Ja, té, aquí tens la mà esquerra. Sí, el trec, me'l trec. Espera, aquest rellotge que no em serveix de res. Aquest rellotge no et serveix de res. Molt bé, sí. Val. Ara m'està tocant el braç, la mà, i em posa el canell un... No interpreto res, és un rellotge directament... És un rellotge inclusiu. Inclusiu. Les persones que hi veuen bé té un vidre amb les manetes que diu l'hora i tal, i les persones que no hi veuen, com tu, Jordi, llavors, sí, per saber... Ha d'apretar aquí, eh? Apreta el botó de dalt. Val, perfecte. 11. Quan vulguis saber l'hora, el botó... Perfecte, 10 minuts per les 11, molt bé. Molt bé, clar, el telèfon mòbil ja el puc llançar per la finestra, esclar. No, els telèfons mòbils tenim la sort, de que cada cop es pensa més amb la tecnologia i es fa universal, fa que sigui per tothom, inclusiva. Llavors, els telèfons mòbils que són sistema Android o iOS ja incorporen una veu d'origen. El que fem és activar la veu i tocant amb el dit al mòbil ens diu sobre quina app estàs tu i quines coses pots fer. Si les apps estan ben dissenyades, les farem servir tots. Si les apps no estan ben dissenyades, tindrem problemes. Val, però, per exemple, jo ara, si ara m'aixequés, jo conec la casa. Per tant, com l'he vist, i l'he vist molts cops, perquè són molts dies en aquesta ràdio, probablement em fotria algun cop contra les parets, si no hagués acompanyat, però podria més o menys guiar-me cap on he d'anar. El problema seria quan baixés a la planta baixa i m'anés cap al carrer. I aquest és un dels primers problemes que sempre s'ha plantejat una persona que és discapacitada visual, que és els adaptats i no adaptats de les ciutats adaptades o no adaptades. Com estem en aquest país en general amb el tema de l'adaptació? T'ho explico. Mira, les dues pors més grans que té una persona quan es queda cega, quan perd la vista, són com caminaré i com podré veure les coses, llegir o escriure. Jo crec que són les dues grans pors de les 500 persones que a Catalunya cada any perden la vista. Els propers 4 anys tindrem l'oportunitat de donar la mà a 2.000 catalans que s'aproparan a l'11 per tal que els ajudem. Llavors, tu dius, escolta, sortim al carrer. L'11 ens ha ensenyat, gràcies als seus professionals, a caminar amb un bastó o amb un gos pigall, podem anar una mica més lluny, però un cop surts al carrer necessites determinada informació, que el carrer estigui dissenyat, pensat per tothom. Llavors, mentre hi hagi voreres i mentre hi hagi paviment podotàctil que em guien fins al pas de vianants i els semàfors estiguin adaptats, la teva mobilitat per la ciutat podrà ser segura sempre i quan t'aprenguis el recorregut. Però què passa a les ciutats? Que ara estem fent carrers de plataforma única. Algú pensa, si trec les voreres i les faig de la mateixa alçada que el carrer, serà més maco tot. Serà un disseny més modern. Però què passa si li treus la vorera a una persona cega, que amb el bastó no sap quan s'acaba la vorera i comença el carrer? Cuidado, això és molt perillós. Però què li passa a un nen quan va despistat? O què li passa a un ciutadà despistat? Ja t'entenc, ja. Llavors, a vegades fem les coses, però hem de pensar quan les fem, si són útils per tothom. I per exemple, ara que hi ha tants patinets, tantes bicicletes i això, deu ser terrible, no? Aquesta és la... Sortir al carrer, i perdona, Jordi, a vegades és una petita aventura. Jo cada dia de casa cap a la feina. Ho és pels que veiem? Imagina't. Vale, doncs fem servir molt la concentració, la guida, i a vegades també tenim una miqueta de sort quan caminem. Perquè, però sí, hi ha nous elements a la ciutat que afavoreixen la mobilitat de la ciutadania. Les persones cegues i l'11 no estem en contra dels patinets, ni de les bicicletes, ni dels cotxes elèctrics. El que estem d'acord és que es reguli el seu ús, que s'estableixi per on poden anar. Avui els patinets van indiscriminadament per sobre les voreres, pels passos de vianants, clar, necessitem un lloc per transitar amb seguretat. Això no s'està ordenant. Jo crec que els ajuntaments aquí han de fer un esforç encara molt més important i regular l'ús d'aquests nous vehicles a la ciutat. Però això s'ha de fer de forma imminent. No podem esperar-nos a tenir un susto a les ciutats. 54, val, 10-54. Aviam, què fem ara? Aviam, escolta, Jordi, aviam. Quan perds la vista, important, l'olfacte... I la uïda. Jo l'olfacte no sé com el portes. Ui, mira, és una cosa que no suporto. Des que he deixat de fumar tinc més olfacte i la gent... Bueno, tens olfacte? No tant com vosaltres, segur, perquè diuen que efectivament un discapacitat visual té... Per cert, com s'ho us ha de dir? Aquesta és una altra. Què sou? Cecs, discapacitats visuals... Escolta, tu ets periodista, no? Sí. Jo sóc una persona cega. Tu ets una persona periodista. Les paraules han de servir per identificar les persones. La resta poden ser eufemismes. Invidentment és molt maco. Mira, però et puc demanar un favor? Sí. Mira, aviam, és igual. Jordi, busca'm el tall que ahir vam passar amb el David Solans al diàling, que vaig dir, bueno, ara aquí l'he liat perquè no sé com dir-ho. Escolta això i em dius com ho he de fer. Si ho he fet malament o ho he fet bé. Perfecte. Ja ha presentat un repte al director general de l'ONCE de Catalunya, de l'Organització Nacional de Cecs. Ha presentat un repte. Diu si serien capaços de fer-li una entrevista amb ell, ell que és cec, amb els ulls amarats. I ell diu, bueno, però això és fàcil, no? Fer una entrevista amb els ulls amarats, fer ràdio amb els ulls amarats. Diu, bueno, tu accepta el repte. Hem acceptat el repte i demà, per tant, el director general de l'ONCE de Catalunya serà en aquest estudi de ràdio veurem. Bueno, veurem, no? No veurem res. Clar, i aquí llavors comences... Si, clar, he dit veurem. És no. que avui veurem, però si no veurem. Llavors, clar, què? El llenguatge no té trampes. Les paraules serveixen per explicar el que són. Una persona cega també veu. Veu amb les mans. Ah. Veu amb la oïda. Gràcies a Déu. Clar, clar, és a dir... Si nosaltres... la gamba, eh? No. Veure no només ha de ser un concepte visual. Tu perceps moltes coses amb altres sentits. Nosaltres ens prenem les paraules tal com són, i si no, fem broma, com tu dius. Ara hi ha una paraula, persones amb diversitat visual, visual funcional. I per què és això? Són persones amb discapacitat o persones cegues, paraules que coneix tothom i que ens identifiquen. Perfecte. Escolta, l'olfacte. Ja. Yeah. Nosaltres identifiquem a vegades les coses, i t'he portat un joc, són uns rotuladors que venem a l'11, que tu sabràs el color que és en funció de l'olor que fa. Associaràs l'olor a un color. Jo et deixo un rotulador, l'has de destapar. Vale. Primer aquest. El destapo, tens la punta aquí, la punta està aquí. Veiem. Ensuma-la, apropa-t'ho. Aquí dalt, eh? Sí, ensuma tu i digue'm què creus que fa olor. La xocolata. Vale. El xocolata de quin color és? Marrón. Pues aquest és el rotulador marró, ho has fet de fàbula. Però si no és fàcil, em sembla. Ja veig a venir. És igual, t'ho posaré. Puc fer una pregunta? Hi ha molta gent, no al Facebook Live, que espero que hi hagi molta gent, aquí, perquè normalment no m'agrada aquí al costat del Jordi Nieto, hi ha molta gent o no? Val, d'acord, gràcies. Vale, et deixo una altra. Que la marca jo hi diu. No sé. Anem a veure. Fixa la importància de l'olfacte, no?, per conèixer les coses. Ui. T'estem apretant molt. T'hauré d'ajudar, l'hauré d'ensumar jo també. Jo. Aviam, què olor, això? A veure. És nata? Això és plàtan. Ah, plàtan. Com no ho va fer? Ja em torno, aviam. Potser sí que ara s'ho dius. Sí, però l'olor és volàtil, això es gasta. Ah, sí? Sí? Vale. Sí, d'acord, esclar, això és groc, llavors. Sí, senyor. Val, perfecte. Home, això sí, això és P3, carai. Val, que ara anem a P4. Val. Vinga, som-hi aquest d'aquí. Val, aviam, eh? Això és maduixa. Sí, senyor. La maduixa de quin color és? És vermella. Pues apa, aquesta lliçó la proves. Perfecte. Caminem pel carrer. Sí. Jo vaig pel carrer, si fa olor a paper. Això és un quios de premsa. Sí. O fa olor a pa, l'olor a farina. Això és una crisanteria. I és veritat, i és veritat que teniu el sentit de l'olfacte més desenvolupat, les persones cegues? No, el fem servir una mica més. Ah, això que diu, no, és que tenen el cervell més desenvolupat. No. Les persones amb discapacitat no tenim capacitats especials. Nosaltres no podem volar pel cel. Ja, fem el mateix que fa tothom, el que passa que fem servir els sentits que ens queden per orientar-nos, no? Mm-hmm. Avui l'olfacte, important a la vida, no? És una forma de conèixer les coses, però... Jordi, el tacte, no? D'acord. El tacte. Mm-hmm. Mira, aquí t'he portat una cosa. Toca-ho, a veure què, s'ho posem de peu. A veure, sí, això és un ninot de felpa. Vale, això és un peluix, però escolta, què és això que té aquí? Ah, això és com una... Un arnès? Un arnès, exacte. I té morró, té ulls. Morrió? Sí, clar, el gos té... És un gosset, interpreto, té ulls, és un gosset que va com un arnès, com si el portés una persona cega, no estaríem parlant d'això, no? És un gos pigall. Un gos pigall? Ho has conegut amb el tacte. Sí, és clar. Vale, com fem servir el tacte per conèixer els objectes. Uh-huh. Aquest gos, Jordi, us el deixarem a l'estudi. És el millor amic de les persones cegues. A nosaltres ens guia cada dia. Uh-huh. I volem que us guiï també quan faci falta. Que el tingueu en el grup. Enric, els que ens estimem els animals i que la pèrdua d'un animal que ens ha acompanyat durant molt de temps és com si perdéssim algú de la família, perquè forma part de la família, perquè és de la família... No em vull imaginar a les persones cegues el que significa un gos d'aquestes característiques. És el mateix sentiment que dius tu, és una gran pèrdua. De fet, tenim una anècdota d'un senyor que li donen un gos pigall i va al veterinari i li obre la fitxa al gos pigall. I li pregunta al veterinari a la persona cega, escolta, qui és el propietari? I la persona diu, no té cap propietari, és un mes de la família. Esclar, el gos pigall esdevé amb un ésser viu que forma part de la teva vida, que a més són els teus ulls quan surts al carrer. A Catalunya hi ha 200 gossos pigall rondant per pobles i ciutats, donant llibertat i autonomia a les persones cegues. Que maco. Perquè aquest me'l quedo jo, eh? Aquest el pots quedar tu, que aprenem. Gràcies. Jordi, saps per què nosaltres podem donar gossos pigall quan una persona... Ah, mira, les 11 en punt. Perfecte, gràcies. Les 11, així ho diguem als oients. Què més? Digui, digui. Molt bé. Digues. Escolta, Jordi, què és això? Aviam. Amb el Jordi treballarem el tacte. Això, home, jo diria que això és un paper, no? Això és un paper. Això és un paper que ens serveix a nosaltres per pagar el sou a 73.000 persones a aquest país, la majoria amb discapacitat. A Catalunya treballem 7.300 persones a l'11, gràcies a la venda del cupó, aquest cupó Prosex. Ah, això és el cupó? Això és el cupó. Ah, coi, pensava dir coi. És un trosset de paper. Perfecte, genial. Val? Per nosaltres són 73.000 llocs de treball i això només és un 5% del que la gent es gasta cada dia amb joc al carrer. L'11 recull un bocinet petitet. Això sempre m'ha agradat preguntar-ho, Enric, amb la confiança. Sí, cap problema. Heu notat el tema de l'entrada d'aquestes empreses de joc online i tot plegat o no? Sí que ho hem notat molt. De fet, aquest país ja venen més loteria als jocs online que als jocs físics, els que es basen en persones. Mm. Els que defensem que ha d'haver un lloc de treball darrere del joc i si és una persona amb discapacitat més, no? Als jocs online la tendència és el creixement i l'11 també va obrint una miqueta d'espai. Mm. Tenim jocs a internet perquè si no ens posicionem allà on la clientela compra, tenim el risc de desaparèixer i no podem caure en aquest risc. Mm-hmm. Som un operador, però la diferència és que som un operador social. La nostra obligació és generar llocs de treball. Jo vull aprofitar des d'aquí, Jordi, avui, perquè sí. A Catalunya hi ha 2.700 sentinel·les de la il·lusió. Mm-hmm. Estan a ciutats, pobles, cantonades, i aquest matí, faci vent, plogui o faci sol, tindran persones que parlen amb la ciutadania, que la cuiden cada dia i que... Tenim aquí un al costat. Sí, i saps que són els millors comercials del món? Digue'm un comercial que sigui capaç de transformar la il·lusió en solidaritat cada això dia. És veritat, això és veritat. Això són els venedors de l'11 que formen part de tots vosaltres, persones valentes que lluiten cada dia, perquè ens ha demostrat algú que la il·lusió i la solidaritat són armes per millorar la vida de moltes persones. Molt bé. Tenim... Ja està, eh? Ja no has portat res més, eh? Sí, t'he portat alguna coseta més. Espera. Ui. Escolta, jo sé que els periodistes i els locutors de ràdio teniu un problema al dormir. Sí. Ah, això, bueno, els que ens llevem a les 4 ja t'ho explico. Què? Jo t'he portat un conte que es diu S'ha de somiar. Però això és en Braille? Bueno, és un conte que està en Braille, amb tinta i amb relleu. Ah, val. És un conte que està pensat en tres formes. Uh-huh. I és un conte que es pot llegir tocant. Aquest és en Pau, que es pregunta per què s'ha de dormir. I per què s'ha de dormir de nit? Llavors, una persona cega, el Pau, el primer que vol saber és com el cel. Com és el cel? Tu toques aquí i toques una rodona rugosa, la lluna. Sí. Vale? I al costat de la lluna hi ha estels. Sí, és veritat. Vale, pues, això és... Va. Fixa't quin conte. És el conte té Braille, que explica la història d'en Pau, però també té relleu. Quan te'n vas a dormir, què és important? El rellotge. Sí. Aquí tens una, rodona molt gran i si... palpes una mica, notaràs la maneta petita i la maneta gran. Val. Que important és per dormir i obsessionar-nos, que són les 11, que em sona el despertar a les 4, que tinc ràdio. Ah, clar, que sí, que sí. A la llotja, no? Una pregunta que tinc és... Ja, perdó, que és que tinc una última hora... Què està passant? Jofre Llombart, què tal? Hola, què tal? Bé. Tenim una última hora. La Guàrdia Civil ha entrat al Palau de la Generalitat i a la Conselleria d'Afers Exteriors a la recerca de documents de l'1 d'octubre. És una actuació que va encomanar el jutjat número 13 de Barcelona ja divendres passat. Va quedar així, que autoritzava la Guàrdia Civil a entrar i 4 dies després s'ha produït aquesta entrada. Per tant, sabien que anaven a entrar? És el que estem intentant contrastar. Ara, de moment, tenim contrastat que la Guàrdia Civil s'ha personat a dos, com a mínim, equipaments de la Guàrdia Civil, al Palau de la Generalitat i la Conselleria d'Afers Exteriors. Això ho demana qui, exactament? El jutjat número 13. O el famós 13, eh? Exacte. El famós 13. Amb documentació relacionada amb l'1 d'octubre, sense encara més. Encara estem amb això? Sí. Encara sí. Encara recordem que encara falta el judici del 13, eh? Exacte. Encara no ha començat. Va, Jofre, em pensava que era una conya que m'estàveu fent, t'ho juro, eh? No. Com has dit que anaven a entrar en l'última hora, dic, ja està mal. Va, gràcies, Jofre. Qualsevol cosa, ampliem... Home, en breu, el Marc Martí de Mat i el Sergiró, que van cap allà. En breu, gràcies. En Marc Martí de Mat i Sergiró, també des d'aquestes zones, Conselleria d'Afers Exteriors i al Palau de la Generalitat. 11:04. Molt bé. Jo tinc una última qüestió, que és... És una sensació o és una realitat que com si la medicina hauria fet o ha fet que hi hagi menys persones cegues? La medicina, afortunadament, evoluciona. I avui per avui hi ha més persones que tenen algun tipus de resta visual que persones cegues totals. És fruit de l'evolució de la medicina. I després hi ha una altra realitat, que és l'envelliment de la població. Ah. Cada cop està perdent més la vista la gent perquè l'esperança de vida s'ha allargat. És molta de la gent que ingressa a la 11, que pertany a l'institució, són persones de 70 i 80 anys, fruit de l'envelliment, la visió, és un primer de dos sentits que comencen a mancar. I després, tinc entès, Enric, que tu vas perdre la... tu vas perdre la vista progressivament, que no ets cec de naixement, no? Jo perdo la vista progressivament, és una malaltia congènita, i a partir dels 18 anys començo a ser conscient que ensopego, que passo pel costat d'una persona, no la saludo i em diu que sóc antipàtic. És una ceguesa progressiva. Vas perdent poc a poc la vista i és molt dur perquè t'has d'estar adaptant cada vegada que notes que tens canvis visuals. Tens algun tipus de visió ara o no? Ara només veig sombres i llums. Sombres i llums? Només veig sombres. Tu has tingut una sort respecte a la resta de persones cegues que siguin cegues de naixement, és que tu saps com és la gent. Per entendre'ns, des d'un punt de vista, ho has vist. Has vist molts carrers. Conservo la memòria visual. Molta memòria deus tenir, no? Visual. Conservo memòria visual de com eren les coses. Sí, sí, és així. Ara, el perdre la vista és dur, sigui de cop. Sí, hi ha persones que venen doncs, per un accident de tràfic o per un tumor cerebral. És molt dur perdre-la de cop, però també és dur perdre-la progressivament. Persones que jubilen, que tenen tota la vida per davant i de cop tenen un problema visual greu que les limiten a fer moltes coses. La dificultat és pas dos llocs. Hi ha una fase de negociació, d'acceptació. Jo aquí vull agrair l'immensa feina que fan alguns professionals d'aquest país, que és dotar d'autonomia a les persones cegues i a les que tenen altres discapacitats. No? Lluitar perquè siguem lliures, perquè siguem independents i tinguem capacitats de valdre'ns per nosaltres mateixos. Gràcies a aquests professionals que ens donen aquestes habilitats i entrenaments. Moltes gràcies, Enric Botí, per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1. Amb el teu permís, sí. Em vaig a destapar... Espera, abans que et destapis, t'hem portat una darrera cosa. Aviam. És una darrera prova. Abans era P3, P4, ara estem a P5 ja. Aviam, sí. Això és un objecte que jo crec que a tu t'agrada molt. Les persones cegues per conèixer l'entorn... Hombre, ja sé el que és això. Què és això? Això és el Camp Nou. Sí, senyor. Saps per què ho sé? Has aprovat P5. Sí, saps per què ho sé? Per què? Com es diu ara? Per la... La llotja, la... Els marcadors. Digue-m'ho. Per la tribuna, sí, per la tribuna estic parlant de la marquesina aquella que hi ha, los de Bordines, saps allò, la zona aquella que hi ha a Lulles, doncs això. Hosti, perfecte. Això està fet amb una impressora 3D. Ah, molt bé. I fem reproduccions de monuments o espais importants per tal que una persona cega ho pugui conèixer. I avui el Jordi Bastià ens ha demostrat que això... Que es forma part de la meva vida, efectivament. Això és possible, no? Moltes gràcies, Enric. A tu, molta sort. De la territorial de la ONCE Catalunya, que avui ens ha posat a prova. D'aquí uns moments... Ara m'ho trec. Uai, això també, quina claror. D'aquí uns moments tornem aquí al Món a RAC1, són les 11 i 8 minuts. Vols viure grans experiències, però no tens gaires dies? Viatges al Corte Inglés i Costa Cruceros t'ofereixen minicreuers espectaculars sense la necessitat de marxar durant tota una setmana. Viu uns dies inoblidables a bord de Costa amb la millor gastronomia de Bruno Barbieri, amb 7 estrelles Michelin. O els millors espectacles com The Voice of the Sea. I els nens s'ho passaran d'allò més bé amb la Peppa Pig, que compartirà el creuer amb ells. Reserva abans del 31 de juliol i tindràs fins a un 35% de descompte. Ves a Viatges al Corte Inglés i reserva el teu minicreuer des de només 299 euros, amb les taxes d'embarcament incloses. I per reserves superiors a 1.000 euros, tens un Google Home Mini de regal. Viatges al Corte Inglés i Costa Cruceros, la combinació perfecta